Vijf uur, Mariet Krol met het NOS-journaal. Rond de Conference League-wedstrijd tussen FC Twente en het Zweedse Hammarby zijn 10 mensen aangehouden. Al voor de wedstrijd in Enschede was het onrustig en erna braken op de tribune gevechten uit. Waarschijnlijk zocht de harde supporterskern van Twente ruzie met Zweedse fans. Een Zweedse fan die van de tribune viel is naar het ziekenhuis gebracht. En om een eind te maken aan de gevechten greep de ME in, maar buiten het stadion bleef het onrustig. De burgemeester vaardigde daarom een noodbevel uit. De 10 arrestanten, onder wie 1 minderjarige, zijn aangehouden voor belediging, mishandeling en openlijke geweldpleging. De gemeenteraad van Purmerend heeft de afgelopen avond unaniem ingestemd met een messenverbod. De burgemeester had hem zo'n verbod gevraagd, omdat er in de Noord-Hollandse gemeente de laatste tijd verschillende incidenten waren met messen. Deze maand werden er 3 jongens van 15 en 17 jaar neergestoken. Het verbod kan binnenkort al worden ingevoerd. En in eerste instantie geldt het voor de hele gemeente. Purmerend loopt daarmee vooruit op mogelijke landelijke wetgeving. In het gebied in Griekenland waar bosbranden woeden zijn ontploffingen geweest in een munitiedepot van de luchtmacht. Het depot op het vasteland van Griekenland is ontruimd en ook omwonenden zijn vertrokken. Gevreesd wordt voor een schokgolf wanneer er veel munitie tegelijk ontploft. Er zijn tot nu toe geen gewonden. En sinds de invoering van statiegeld op kleine flesjes en blikjes ligt er in Amsterdam meer afval op straat. Volgens de gemeente halen mensen vuilnisbakken leeg vanwege het statiegeld. Dat leidt tot meer zwerfafval en kapotte vuilnisbakken. De gemeente gaat nu sloten op vuilnisbakken maken en zet extra medewerkers van de reinigingsdienst in. Ook komt er een proef met doneerringen. Dat is een rek met ijzeren ringen aan de prullenbak waarin mensen flesjes of blikjes kunnen achterlaten. Het weer overwegend droog en 17 graden. De komende dag opnieuw regen, maar ook droge periode. En flink wat zon. Het wordt ongeveer 23 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Ook vandaag in Vroeg zoomen we in op de uitdagingen waar we als Europa en de rest van de wereld voor staan. En we sluiten de week af met een blik in de technologische toekomst. Voor het eerst is er met een kernfusie meer energie opgewekt dan dat erin is gestopt. Daarnaast kan je in de toekomst precies berekenen welk medicijn het meest geschikt is voor jouw lichaam. Of doorrekenen hoe we veel betere en energie-efficiëntere kunstmest of batterijen kunnen maken. Artificial intelligence, chipindustrie, biotech. Anna Pleizier. Goedemorgen, dit is Vroeg van vrijdag 28 juli. Hoe kijk jij naar de toekomst? Zie je een dystopische samenleving voor je waarin technologie alles overneemt? Of juist de utopie waarin de techniek al onze problemen oplost? De waarheid, ja, die zal waarschijnlijk in het midden liggen. Met uitdagingen en goede kansen. Over die uitdagingen wat de toekomst behelst, ga ik praten met Joeri van Geest. Hij is innovatie-expert. Goedemorgen, Joeri. Goedemorgen. Ah, wat fijn dat je er bent. De ontwikkelingen op het gebied van kunstmatige intelligentie, die gaan jou heel erg hard. Er wordt in heel veel sectoren gebruik van gemaakt. Moet ik als journalist nu vrezen voor mijn baan? Niet helemaal. Maar het heeft wel een enorme impact op journalistiek. En waarin denk jij van, nou ja, daarin gaat jouw baan er wel anders uitzien in de toekomst? Nou, ik denk dat je, als je hier geen gebruik van maakt, dat je werk door andere mensen wordt overgenomen. Want dit maakt je veel productiever, sneller en beter en goedkoper. Ja, dus eigenlijk moet je het juist omarmen en ermee aan de slag. En het liefst een beetje snel, want anders dan halen alle Gen Z'ers mij in. Ik denk dat al nu op dit moment speelt. Ja, nou, jij houdt je voortdurend bezig met technologie en de ontwikkelingen die daarin, die hou jij heel erg in de gaten. Waarom vind jij dit zo interessant? Ja, ik denk dat technologie een manier is om de wereld beter te maken als je er bewust mee omgaat. Mm-hmm. Het kan bepaalde schaarstes omzetten in bepaalde overvloed en creëert vervolgens weer nieuwe uitdagingen. Maar het is eigenlijk een onderdeel van de menselijke vooruitgang en beschaving. Ja, en we gaan het dus hebben over die toekomst van de technologie. Jij bent kenner, maar waar baseer jij die toekomstvoorspellingen op? Waar let jij op? Waar kijk jij naar? Ja, nou, ik baseer dat op veel lezen, heel veel boeken lezen en vooral ook veel geschiedenis. Mm-hmm. Geschiedenisboeken zijn de basis voor de toekomst. Als je 10 jaar vooruit wil kijken, moet je minimaal 20, 40 jaar terug in het verleden kijken. Ja, ook op het gebied van technologie? Leg eens uit. Ja, veel technologieën hebben een bepaalde evolutie. Die kun je vergelijken met vroeger. Er zijn ook wel verschillen. Maar er zijn veel overeenkomsten, dus daar kan je van leren. Dus dat is wel belangrijk. En adoptieprocessen, standaardisatieprocessen, wetgevingsprocessen, et cetera. Ja. Dus eigenlijk kan je misschien niet de techniek zelf, die kunnen we misschien niet in het verleden zien, maar misschien dan hoe het toegepast werd. Ja, ook zeg maar dat nieuwe technologieën zijn vaak een combinatie van twee of meer oude voorgaande technologieën. Okay. Dus je kunt overzien welke technologieën bij elkaar kunnen komen. Bijvoorbeeld nu quantum computing hebben we bijvoorbeeld, gaan we het zo over hebben. Mm-hmm. En je hebt ook kunstmatige intelligentie, die komen logisch bij elkaar. Dus hardware en software, respectievelijk. Ja, dus dat kun je al nadenken dat de toekomst gaat worden. Ja, precies. Dus dat is er al en dat wordt meer ontwikkeld op een andere manier. Maar de basis kan je eigenlijk al vinden in de geschiedenis, als ik het zo begrijp. Ja, dat klopt. En het tweede is science fiction. Dat mensen vanuit verbeelding weer op de creëren waar mensen naartoe werken qua technologie. Ja, precies. En klopt dat ook vaak? Is het echt een voorspeller? Ja, niet altijd, maar wel vrij veel, toch wel. Ja, interessant. Nou, zit je te luisteren en heb je vragen aan innovatie-expert Joeri van Geest? Stel ze dan in de gratis NPO Radio 1-app. Vroeg. Met Anna Pleizier. Nou, we gaan een viertal nieuwe technologische ontwikkelingen behandelen en ook wat die voor de toekomst gaan betekenen. En we beginnen met AI. Ik denk dat de belangrijkste ontwikkeling op dit moment ChatGPT is, als het om AI gaat. Nog even voor de mensen die net wakker zijn en misschien nog niet helemaal... Ja, helemaal scherp. Kan je nog even heel kort uitleggen wat ChatGPT doet? Ja, het is een kunstmatige intelligentiesysteem. Mm-hmm. Die eigenlijk op basis van heel veel data van het internet, eigenlijk een subset, een deel van het internet, kijkt hij naar patronen in taal. En hij kan eigenlijk het volgende woord in een tekst zelf genereren op basis van statistiek. Mm-hmm. Dus telkens kijk je naar wat is het meest waarschijnlijke volgende woord. En dat genereert hij, dat creëert hij. Dus eigenlijk is het een geavanceerd, klantvriendelijk, gebruiksvriendelijk taalmodel. Die zelf teksten kan creëren. Ja. Voor software, voor journalistiek, voor kunst en cultuur. Maar ook gewoon zelf beslissingen kan nemen. Ja. Op een gegeven moment. Maar want nu zie ik het inderdaad, hoe je het ook uitlegt, ook als een manier. Soms dan denk je, hoe zit dit? Of hoe werkt dat? En dat je kan het ook even in ChatGPT gooien. Of maak deze mail wat formeler of informeler bij wijze van spreken. Dus nu stop je dat er zelf in. Maar wat bedoel je met dat het uiteindelijk zelf besluiten kan nemen? Op dit moment is er een nieuwe ontwikkeling binnen dit domein. Dat heet AutoGPT. Okay. Autonoom. Zelfstandig. En dan kan je wat meer complexere of meer complexe taken kun je uitbesteden aan het systeem. Mm-hmm. Het systeem gaat het dan in subtaken onderverdelen en die opdrachten zelfstandig uitvoeren. Okay. Zonder menselijke interventie of input. Dus het is een soort ChatGPT, maar dan meer advanced. Dus je kan er gewoon. Hij kan zelf meer de software. Ja, het is niet helemaal hetzelfde als ChatGPT, maar het is de volgende stap in dit domein. Dat is er nu al een paar maanden, maand of 3, 4. Dat is de volgende stap. Dan kan je ook zelf beslissingen laten nemen door het systeem. Ja. De simpele, stel we gaan met z'n vieren naar New York op vakantie. Dit is het budget, dit is de periode, dit willen we ongeveer gaan doen. Dan kan je dat uitbesteden aan het systeem. En die gaat het helemaal voor je regelen. Ja, binnen 1 minuut. En dan maakt hij een onderverdeling aan allerlei taken die hij moet uitvoeren. En dan houdt hij ervan op de hoogte. Waar hij tegenaan loopt, wat hij beslist. Ik had niet verwacht dat... Dit is wel heel interessant. Want dan heb je dus een soort... Je gooit die basisdingen erin. Hij denkt die hele vakantie voor je uit. En verder hoef je eigenlijk niks meer te doen. Je kunt je werk nog productiever maken dan ChatGPT. ChatGPT maakt je productiever iets van 50% tot 200%. Mm-hmm. Volgens de laatste cijfers. Maar dit maakt je nog productiever, nog sneller. Ja, wauw. Ja, door futuristen wordt ChatGPT en ik denk ook deze nieuwe variant gezien als een kantelpunt. Kan je uitleggen waarom? Nou, je kunt het zo zien, kunstmatige intelligentie is niks nieuws. Hè. Alleen de laatste 10 jaar gaat het vrij rap. Door deep learning, zeg maar, is een belangrijke ontwikkeling geweest, 2012. Ja, wat je nu zeg maar ziet, is dat dit is een systeemtechnologie. Mm-hmm. Dat houdt in dat het een fundamentele technologie die alles gaat veranderen. Net als zeg maar elektriciteit of een stoommachine. Mm-hmm. Dat betekent dat, of het internet zelf, dat alle sectoren worden geraakt, alle organisaties worden geraakt, alle mensen worden geraakt, alle werknemers en leiders worden geraakt. Ja, in positieve en negatieve zin. Dus het is een alomvattende technologie. Ja, ja. En nou, ik kan me ook voorstellen dat omdat het zich zo ontwikkelt en allemaal zo snel gaat. Ik had een half jaar geleden, als ik het uit mijn hoofd even zeg, was ChatGPT of ik gebruikte in elk geval nog niet. Dat is voor mij als leek, zeg maar, heel snel ontwikkeld. Had jij dit al voorzien? Had jij al gezien zoiets komt eraan? Of was het voor jou ook dat je dacht, wow, wat is dit snel gegaan? Nou, met name het laatste. Hè, want 10 jaar geleden weet ik nog dat we dit soort dingen pas, ja, over 30 jaar verwachten. Ja. Laten we zeggen, artificial general intelligence, zeg maar, algemene kunstmatige intelligentie die breed toepasbaar is. Ja. En die de menselijke vorm van intelligentie overstijgt. Nou, dat is eigenlijk allemaal veel sneller gegaan de afgelopen jaren. Het was op zich niet een hele grote verrassing, maar wel als je het vergelijkt met 10 jaar geleden. Ja. Dus ja, het is een wonderlijke periode in de menselijke geschiedenis, vind ik. Ja. Dit gaat echt heel veel veranderen. Ja, ja, dit is zo'n ding. Kan je dit een beetje vergelijken met de opkomst van het internet? Ja, maar dan belangrijker. Want internet, laten we zeggen, is informatie, communicatie en transacties. En een stuk entertainment en educatie leren. Hm. Ja, dit is alles bij elkaar. Maar dan ook nog een stuk intelligentie. Ja. Dus de intelligentie zorgt ervoor dat het een grotere impact heeft van het internet op zich. Ja. Ik kan me ook voorstellen dat er mensen zijn die dit horen en denken, ik vind het een beetje een onprettig idee dat het zo snel ontwikkeld is en dat er misschien dus een systeem komt dat intelligenter is dan de mens en zelf besluiten kan maken. Is dit iets waar wij bang voor moeten zijn? Nou ja en nee. Ik denk met name is het heel erg positief. Ja, het is nieuw, dus mensen schrikken. Ik schrik ook in het begin van, oké, wat betekent dit? Er zijn iets van 30 risico's. Die worden nu allemaal gehad, of meer, de meeste worden nu opgepakt. Wereldwijd en ook lokaal. Maar het gaat met name om de voordelen. Hè. De voordelen zijn dat we de zorg, het onderwijs, politiewerk, overheid zelf. Ja. Dat we die radicaal kunnen verbeteren, goedkoper kunnen maken en meer gepersonaliseerd. Ja. Dus maatwerk voor de gebruiker, de klant, de consument, de burger. Dus ja, heel veel problemen waar we nu tegenaan lopen, ook in Nederland. Ja, die kan je voor een deel met kunstmatige intelligentie oppakken. Ja. Systeemcrisis waar we nu in zitten. Of de polycrisis. Dus dat is heel positief. Maar het is in het begin natuurlijk even een moeilijke fase. Omdat mensen zich moeten aanpassen in de komende jaren. Maar dat kan heel snel gaan. Als we daar maatschappelijk op een goede manier mee omgaan. Vanuit de overheid ook. Ja, want ik weet ook dat er Europees gezien nu ook regelgeving gemaakt wordt. Ook voor bijvoorbeeld ChatGPT en andere AI-ontwikkelingen. Maar daarin zeggen wetgevers ook, het is best wel ingewikkeld. Want eer je dat door dat hele proces heen bent, is het bijna alweer achterhaald. Denk jij dat het, hoe zal ik het verwoorden? Hoe denk je dat het goed is om dit in wetgeving te vangen? Omdat je ook zegt, van ja, je moet als overheid ook kijken hoe je er gebruik van kan maken en het kan reguleren. Denk je dat we daar Europees of nationaal wetgeving over kunnen maken? Heeft dat zin? Is dat belangrijk? Of zeg jij, ja, het is eigenlijk geen beginnen aan? Ja, het heeft zin. Ja, het kan. Het is wel gebeurd. Er is nu een voorstel. De Europese AI Act bestaat nu sinds kort. Het eind dit jaar weer naar gekeken. Nou, doordat het echt geïmplementeerd wordt, zijn we weer 1 of 2 jaar verder. Dus het komt eraan. Mm-hmm. En dat ziet er heel goed uit. Ik heb ernaar gekeken. Ja, het zorgt ervoor dat AI veilig hebben. Dat kunstmatige intelligentie veilig is. Dat we weten dat wanneer het wordt gebruikt of niet. Dat het niet wordt ingezet bij kinderen of zwakke groepen in de samenleving, mm-hmm. die voor manipulatie, et cetera. Dat we valse informatie zoveel mogelijk kunnen voorkomen. Dat is ook wat risico, voordelen, discriminatie, dat soort dingen. Ja. Dus dat zijn goede zaken. Dus het wordt al opgepakt, ook wereldwijd trouwens. Ja. Nee, en jij bent dus wel te spreken over die wetgeving, hoe die daar ligt. Ja, ik denk dat het een goede eerste stap is. We zijn er nog niet. Nee. Ik maak me met name zorgen over de lange termijn risico's van kunstmatige intelligentie. Oké, wat dan bijvoorbeeld? Het systeem zou onvoorzien gedrag kunnen tonen. Mm-hmm. Onvoorspelbaar gedrag, wat we niet kunnen redeneren omdat het intelligenter is dan wij zelf. Dus ook daar dus acties aan koppelen die wij in het begin niet begrijpen. Mm-hmm. We moeten onze waarden injecteren in het systeem. Dat het de juiste waarden tot uitvoering kan brengen en een afweging tussen waarden kan maken. Je kunt ook denken aan wat betekent dit voor de werkgelegenheid op lange termijn? Dat weten we ook niet. Het ziet op dit moment goed uit, maar dat is nog wel onzeker. Mm-hmm. Wat het kost en wat het oplevert. Het levert ook banen op namelijk. Dus dat soort vragen zijn wel van groot belang, denk ik. Ja, en dat is misschien ook wel een beetje van alle tijden en plaatsen. Dat op het moment dat er nieuwe technologie ontstaat, dat mensen ook meteen ook gaan nadenken, oké, wat heeft dat voor impact op het arbeidsveld, op banen, op hoe je baan eruit gaat zien? Ja, nou, of is het heel anders? Over. Nou, dit is hetzelfde, alleen nieuwe, de impact is wel groter dan voorgaande technologische revoluties, is de verwachting. Ja. Hoe dat uitpakt weten we niet 100%. Ik denk dat ook een risico is van hoeveel macht wil je bij een aantal centrale partijen leggen? Marktpartijen of anders. Of de overheid. Wat betekent dit voor censuur? Wat betekent dit voor privacy, voor security? Op lange termijn voor veiligheid? Ja. Er zitten heel veel voor- en nadelen aan per onderwerp. Dus daar moeten we goed over nadenken. Hoe we dat gaan inrichten. Ja, komt veel bij kijken. Ik zeg altijd, AI, kunstmatige intelligentie moet mensgericht zijn. Maar zeker ook natuurgericht. Hè? Hoe zorgen we ervoor dat de natuur gaat herstellen? En ook de mens empowered in plaats van controleert. Ja. Dus de mensen meer keuzeopties biedt. Of faciliteert. Vrijheden biedt. In plaats van het gaat domineren of aansturen of controleren. Ja. We gaan 4 onderwerpen bespreken. Dus we gaan hier een strik omheen doen en door. Want we willen het ook nog hebben over de kwantumtechnologie. En daarna nog de biotechnologie en de kernfusie. Maar laten we bij die kwantumtechnologie beginnen. Want ik moet zeggen, ik had over AI nog wat een en ander gelezen. Je gebruikt zelf ChatGPT. Daar heb ik een beetje door wat het betekent. Nou, toen dook ik in de kwantumtechnologie. Het ging mij een klein beetje duizelen. Ik heb mijn best gedaan om er zoveel mogelijk over in te lezen. Maar zou jij nog even in Jip en Janneke taal kunnen uitleggen wat die kwantumtechnologie is en waarom jij zegt, dit moeten wij bespreken vandaag? Kwantumtechnologie is op zich niet nieuw. Bestaat nu 100 jaar ongeveer. Komt ook terug in de film Oppenheimer, waar niet veel reuring over is in de bioscoop. En terecht, een briljante film. In principe, kwantumtechnologie is heel breed, maar kwantumcomputing is heel erg in de picture. Dat betekent, we hebben nu allemaal maken gebruik van PC's, smartphones, laptops, tablets. Die maken gebruik van klassieke computertechnologie. Oftewel chips die gebruik maken van bits. Ja. Nulletjes en eentjes. Die nulletjes en eentjes kunnen langzaam, stap voor stap dingen doorrekenen. Mm-hmm. Data verwerken, langzaam. 0, 1, 1, 0, langzaam. Stel je nou voor, je hebt een kwantumcomputer, dat is een parallelle computer. Mm-hmm. Die kan parallel informatie data verwerken. Die kan nulletjes en eentjes tegelijk dus verwerken in plaats van stap voor stap. Ja. Dan kan je dus veel sneller dingen doorrekenen. Dus dan kan je bijvoorbeeld vraagstukken die normaal 10.000 jaar zouden kosten met een klassieke computer, die kan je binnen 2 minuten doen bijvoorbeeld. Dat gebeurt nu wel op bepaalde vraagstukken. Ja. Optimalisatievraagstukken. Dus laten we zeggen, vraagstukken waar heel veel data een rol speelt, hele complexe vraagstukken, die kun je laten oplossen of aanpakken met een kwantumcomputer. Ja. Dus eigenlijk is het een hele snelle computer, zo moet je het even zien. Ja. En wat kan je daarmee? Of voor wie is dat? Is dat zo dat ik mijn laptop dan inlever voor een kwantumcomputer over een paar jaar? Nou, of is het meer echt voor andere vakgebieden? Het is meer voor andere vakgebieden. Laten we zeggen ruimtevaart, vraagstukken, klimaatonderzoek, klimaatoplossingen, voedselproductie, het personaliseren van medicijnen, het ontwikkelen van nieuwe medicijnen, voedselproductie. Ik wil het nog noemen, maar er zijn meerdere toepassingsgebieden. Mm-hmm. Waarbij je dus heel veel data moet gaan verwerken. En het is altijd complementair. Het zal aanvullend zijn op bestaande computertechnologie. Mm-hmm. Dus gaat het een gaat het ander niet vervangen. Ja, misschien een heel klein deel. Maar we blijven gewoon gebruik maken voor onze laptops, smartphones, computers voor de wat meer simpele taken en vraagstukken. Ja. Ja, nou, dat is een heldere uitleg, want ik kan het ook goed volgen. Je noemde al heel veel de film Oppenheimer. Dat het daar natuurlijk ook over beetje de begintijd, mag ik dat zo zeggen, van de kwantumtechnologie? Of is dat ook niet... was het al wat later? Ja. Nou, ietsje later, ja. Heb jij de film gezien trouwens, of niet? Ja, 4 keer inmiddels. Oh, ja. 4 keer al, wauw. Maar jij als expert, zijn die film kijkt, zeg jij, het geeft een goed beeld ook van hoe die technologie toentertijd werkte, toen dat ging? Nou, dat is het mooie van deze film. Er zit al 20 jaar werk achter. Veel mensen zich niet realiseren wellicht, maar het is een van de meest perfecte historische films die ik ken. Ja. En dat zeggen ook de andere mensen. Zeer precies, accuraat. En het is ook niet heel positief of heel negatief. Het is heel genuanceerd, heel gedetailleerd. Het is echt een aanrader, zeker als je een beetje nerdy bent zoals ik. Of van technologie houdt of van geschiedenis. En ook, maar ook van geopolitiek en van mensen, de mensheid zelf. Ja. Human Nature is het een briljante film. Zeker een aanrader, ja. Ik sta nog op mijn lijstje, dus ik ga er zo snel mogelijk heen. Ik zat me in te lezen en met mijn collega's zaten we ook een beetje te sparren over deze onderwerpen. En toen, dan ga je een beetje lezen en dan zie je veel berichten in de media dat Nederland ernaar streeft om het Silicon Valley van de kwantumtechnologie te worden. Hoe realistisch is dat? Zijn wij inderdaad echt een voorloper als Nederland op dit gebied? Nou, we doen zeker wel mee, maar we zitten niet in de kopgroep, laat ik het zo zeggen. Dat zit meer in China, maar ook vooral in Amerika. En een stuk in Engeland, zeg maar, in Cambridge, Oxford. Ja. Daar zitten de belangrijkste partijen en kennis en instituten en start-ups, scale-ups en ook corporates, multinationals die meedoen. In Amerika is dat uiteraard Google nummer 1, dan IBM 2, Microsoft 3, nog een paar andere clubs. En wat start-up scale-ups zoals Rigetti, D-Wave, dat zijn belangrijke clubs. En in China heb je dan veel belangrijke partijen zoals Origin Quantum en Quantum C-Tech en HiFi en andere plekken in China. In Nederland loopt daar op achter een aantal jaar. We liepen, laten we zeggen een jaar of 8, wel redelijk mee. Met de TU Delft, maar er gingen wat dingen mis. Nu komen we ook weer terug met een aantal nieuwe start-ups, ook in Twente en Delft ook. Dus we lopen achter, maar we doen wel mee. Ja. Nou, dus we zijn niet de nieuwe Silicon Valley van de kwantumtechnologie, maar wat je zegt, we doen wel mee. Dus wereldwijd niet. We doen wel mee, maar wereldwijd is dat een beetje overdreven, denk ik. Ja, toch een beetje aangedikt. Ja, en als het gaat om Europa, dus iets breder dan Nederland. Je noemde even dat met name Amerika en China daarop vooruit. Maar denk je ook dat we als Europa kunnen zeggen, goh, we gaan meer samenwerken. Elk land specialiseert zich in één gedeelte van deze technologie. En dan kunnen wij misschien ook als Europa meedoen op dat hoofdtoneel? Nou, dat is wel mijn wens en mijn hoop. En we gaan ook die kant op. Hè. Okay. Met name de laatste jaren zie je steeds meer beleid. Dat wat mij betreft slimmer is, omdat we dan meer gericht gaan investeren, diepte-investeringen, meer geld. Mm-hmm. Naar 1 of 2 of 3 plekken in Europa waar het moet gaan gebeuren. In plaats van 10 of 20 plekken. Wat de afgelopen jaren het geval was. Mm-hmm. En hetzelfde bij kunstmatige intelligentie. Het was te versnipperd. Nou, nu wordt het meer geconcentreerd. Ja, dan heb je een kans om impact te maken op lange termijn. Dus we gaan nu de goede kant op. Ja, ja. Nou, dit zijn het voor mij. Ik vond het heel leuk om erin te verdiepen en naar te kijken. En ook hoe jij het uitlegt. Dat is heel verhelderend voor mij. Ik kan me ook voorstellen dat er mensen thuis zitten te luisteren en denken, goh, dit roept bij mij vragen op. Of ik snap iets niet. Of hoe werkt dit of dat. Nou, die vragen kan je insturen. En ik ga straks een paar vragen met Jury van Geest behandelen. Dus heb jij vragen aan mijn gast van vandaag, innovatie-expert Jury van Geest, stel ze dan in de gratis NPO Radio 1-app. Ja, en dan heel ander nieuws, want vandaag begint in Keulen een bijzonder sportevenement. Het gaat om de World Dwarf Games, oftewel een internationaal sportevenement voor mensen met een groeistoornis. Gelijkwaardige competitie en internationale vriendschap, die staan voorop volgens de organisaties. En alle 41 Nederlandse sporters die daar naartoe gaan, heel erg veel succes. Speciaal omdat we dit vandaag gebeurt, hebben we een liedje van de band They Might Be Giants. Dit is Birdhouse in Your Soul. I'm not your only friend, but I'm a little glowing friend, but really I'm not. of my primitive ancestry, which stood on rocky shores and kept the beaches shipwreck free. Though I respect that a lot, I'd be fired if that were my job. After killing Jason off and countless screaming Argonauts, new bird of friendliness, like guardian angels, it's always near. New canary in the outlet by the light switch, who watches over you? Make a little birdhouse in your soul, not to put too fine a bond on it. Say I'm the only bee in your bonnet. Make a little birdhouse in your soul. While you're at it, leave the nightlight on inside the birdhouse in your soul. Not to put too fine a bond on it. Say I'm the only bee in your bonnet. Make a little birdhouse in your soul. While you're at it, leave the nightlight on inside the birdhouse in your soul. Not to put too fine a bond on it. Say I'm the Vragen. Ja, dit is Vroeg en ik praat vandaag met Joeri van Geest, innovatie-expert. En er zijn een aantal vragen voor je binnengekomen, Joeri. Ben je er klaar voor? Ja, ja hoor. Dominicus vraagt, kan de gast mij vertellen waar de menselijke maat straks nog ligt? Of is het over 50 jaar zo dat de mensheid ondergeschikt is geraakt aan kunstmatige intelligentie? Ja, dat is allebei mogelijk. Uiteraard opteer ik zelf voor optie 1, mensgerichte kunstmatige intelligentie. Kijk, ik zeg altijd, humans are best at being human. En AI does the rest. Oftewel, de kunstmatige intelligentie zal ons steeds meer ontzorgen. En de saaie, vervelende taken doen. Mm-hmm. En wij krijgen steeds meer ruimte om de leukere zaken van mens zijn op te pakken. Dus creativiteit, humor, wijsheid, ethiek, verbeelding, zelfontwikkeling, zelfrealisatie, dat soort zaken. Ja, ja. Dus het is wel zo dat er wat gaat veranderen, dat er dingen overgenomen worden, maar dingen als creativiteit en kunst en dat soort dingen, dat is niet zomaar dat kunstmatige intelligentie daarmee aan de haal gaat. Niet helemaal waar, want op dit moment maakt het ook hele bijzondere kunst. Oké. Ook boeken, et cetera. Het gaat vrij rap. Alleen de mens zal dan altijd wel een rol in blijven spelen. Hè. Op dit moment is het, laten we zeggen, niet echt hele wilde creativiteit. Mm-hmm. Geen radicale creativiteit. Dat blijft aan de mens, denk ik, voorlopig. Ja. Maar het is gewoon goed om als sparringpartner. Het is een soort sparringpartner om je werk te verbeteren. Ja. Ja, Diana Kort die vraagt nog, ik hoor al meer dan 20 jaar over kwantumtechnologie. Nou, je zei net ook al van dat is best al wel oud, of dat is begonnen. Wat maakt dat dit nu een vogelvlucht gaat nemen? Of dat we nu zeggen, we gaan het hier over hebben als het gaat om de toekomst van technologie? Ja, de kwantumtechnologie is op zich vrij oud. Quantumcomputing dan, al een jaar of 40 om precies te zijn. Het idee is zelfs wel ouder. De laatste 10 jaar gaat het wat rapper, vooral de laatste jaren. Mm-hmm. Wat er nu doorbraken zijn qua het verminderen van de foutmarges bij deze technologie. Daar gaan we heel erg de diepte in, maar dat was een groot probleem. Dat is nu veel beter opgepakt, waardoor het schaalbaarder wordt. We kunnen meer qubits, quantum bits gebruiken die minder foutgevoelig zijn, waardoor de berekeningen veel accurater zijn. Mm-hmm. Dus krijg je steeds meer toepassingsgebieden. Dat is waar we nu middenin zitten. Dus kijk, elke technologie heeft natuurlijk in het begin heel veel kinderziektes. Mm-hmm. Risico's, foutmarges. En dat lost zich in de tijd op. Hetzelfde geldt voor kernfusie, waar we het zo meteen over hebben. Ja, en de kunstmatige intelligentie zelf. De kunstmatige intelligentie zelf is ook al 70 jaar oud. Mm-hmm. Alleen de laatste 10 jaar is het echt veel preciezer geworden. Ja. En ook die taalcreatie, taal genereren. Is nu echt op menselijk niveau gekomen. Dat we denken van dit is echt op menselijk niveau of zelfs beter. Ja, nou daar sluit ook eigenlijk de vraag van Jan goed op aan. Die zegt, hoe zorg je ervoor omdat zo'n systeem natuurlijk werkt met informatie, of met data die al bestaat. Je zegt, daar staan ook fouten in. Kan zo'n systeem die fouten er ook uithalen? Of hoe zorg je ervoor dat het zeg maar klopt? Ja, er zijn een aantal tools. Goede vraag. Dat is inderdaad een risico op dit moment. Er zijn allerlei tools voor je. Je hebt menselijke interventie die dat checken. Mm-hmm. Dus menselijke feedback ook van de gebruikers. Je hebt de koppelingen aan wetenschappelijke databases. Wetenschappelijke bronnen om dingen geaarder te maken. En de laatste stap die nou gebeurt, daar ben ik heel optimistisch over, is de koppeling met de echte werkelijkheid. Dus kunstmatige intelligentiesystemen worden gekoppeld aan Internet of Things. Oftewel objecten in de echte werkelijkheid, zoals een zelfrijdende auto of een auto of een smartwatch of bruggen of dingen in de echte werkelijkheid die de data geaarder maken. Oké. En dus dat is de volgende stap voor de komende, laten we zeggen, 5 jaar. Dus dan wordt het veel feitelijker. De informatie wordt feitelijker, geaard en meer conform de werkelijkheid. Ja, en ik kan me ook voorstellen. Minder speculatie. Ja, dus ook op het moment dat er meer data beschikbaar wordt, die systemen ook beter getraind worden, kan ik me ook voorstellen dat dat dus automatisch ook beter wordt. Ja, ook dat, ja. En de algoritmes worden beter, dus de techniek zelf. Dus het is een combinatie van 4 elementen. Ja. Oké, nou, we gaan verder, want we hebben nog heel veel onderwerpen te bespreken. Maar er is straks nog een blokje waar de luisteraars weer vragen kunnen stellen. Dus zit je te luisteren en heb je vragen, stel ze dan in de gratis NPO Radio 1-app. Luister ook de podcast van Vroeg. Elke dag vers te vinden in je NPO Radio 1-app. Ja, dit is Vroeg van vrijdag 28 juli. Met de komst van ChatGPT, de hype rondom kunstmatige intelligentie, dat is helemaal losgebarsten nu. Volgens Bill Gates is het net zo revolutionair als de mobiele telefoon en het internet. Maar er zijn nog veel meer ontwikkelingen gaande op het gebied van tech, zoals kernfusie en biotechnologie. Daar gaan we het nu komend half uur over hebben. Want wat zijn daar de kansen en de gevaren? Ik praat erover met innovatie-expert Juri van Geest. Zit je te luisteren, heb je vragen? Stel ze vooral in de gratis NPO Radio 1-app. Vroeg. Met Anna Pleizier. Nou, we hebben kunstmatige intelligentie, kwantumtechnologie gehad. Maar jij wilde ook graag praten over biotechnologie. Als nieuwe ontwikkeling die we zeker in de gaten moeten houden en invloed op onze toekomst gaat hebben. Nou, dit is een breed spectrum. Het gaat over, als we het over biotechnologie hebben, over geneeskunde, maar ook over landbouw en industrie. Kan je een paar voorbeelden noemen van ontwikkelingen in de biotechnologie, zodat we er een beetje een concreet beeld bij kunnen krijgen? Ja, het zijn er heel veel, een stuk of 20, maar ik pak er een paar uit die ik zelf ook persoonlijk interessant vind en die op dit moment enorme ontwikkeling doormaken. Eén is DNA sequencing, oftewel DNA-profielen krijgen van mensen, hele DNA-profielen. Ja, daar kun je hele interessante dingen mee doen, uiteraard voor medische toepassingen, het voorspellen van ziektes. Maar ook welk voedsel past bij je, welke sporten, kun je sporten, je fitness verbeteren. Dus dat zijn belangrijke ontwikkelingen. Het tweede gebied wat interessant is CRISPR. Mm-hmm. En genetische modificatie, gene editing. Dus het aanpassen van je genetisch materiaal om ziektes te voorkomen. Dus dat zijn wel de twee die eruit springen wat mij betreft. Ja, nou laten we even met die eerste beginnen. Want je zegt al, je kan een DNA-profiel laten uitlezen. Is dat voor iedereen beschikbaar? Wat kan je daar dan mee? Hoe werkt dat precies? Ja, dat is op zich al een tijd beschikbaar. Het is niet echt heel nieuw. Ik heb het zelf in 2008 gedaan, dat is 15 jaar geleden. Waarom heb je dat gedaan? In Amerika, via DecodeMe. En 23andMe is nu ook nog steeds een van de grootste partijen wereldwijd die dat doet. Dat doet ook al 15 jaar. 23andMe heet dat, .com. Ja, wat je daar kan doen, je levert een sample in van je eigen, je spuug, je lichaam. En dat stuur je op en dat wordt geanalyseerd, krijg je een uitslag. En dan zie je die kwetsbaarheden qua bepaalde kankersoorten of andere ziektes. Maar ook kun je tegenwoordig via andere websites zoals Ancestry kun je achterhalen waar je vandaan komt. Hè? Welke rassen, et cetera, etniciteiten, je hele stamboom van de afgelopen honderden jaren. Dus dat zijn hele interessante toepassingen. Dat geeft je inzicht. Niet dat iedereen dat wil of moet, dat zeker niet, maar voor een grote groep mensen is dat wel interessant om dingen te voorkomen, voorspellen. Ja, en waarom heb je dat zelf besloten om te doen? Ja, gewoon interesse. Dit is mijn vakgebied. Ik moet bijblijven. Eat your own dog food. Walking the talk. Ja. Maar ook omdat ik vind het fascinerend. Ook omdat ik het functioneel interessant vind. Van ik heb mijn leven er wel op aangepast. Ik had een hoger risico op darmkanker. Ja. Nou, dan ga je daarin verdiepen. Wat helpt tegen darmkanker? Nou, uiteraard tomaten, lycopene. Maar ook kappertjes, soja, verse tijm, Kurkuma, nou, dus dat eet ik nu elke dag als gevolg daarvan. Ja, dus meer preventief dat je kan denken van er is nu nog niks aan de hand, maar als ik het kan voorkomen, of dat kan natuurlijk nooit helemaal, maar dan kan ik er in elk geval een beetje mijn best voor doen. Ja, plus ook screeningen. Als je, omdat je weet dat je ergens gevoeliger voor bent dan gemiddeld. Dat je dus bewuster bent van oké, ik ga daar om de zoveel tijd een test mee doen. Ja. Om te kijken hoe het zich ontwikkelt. Ja. Dus het geeft je meer keuzeopties, omdat je er bewust van bent. En is dat nou... Maar andere mensen willen dat niet. Hè. Andere mensen zeggen van ja, ik wil dat niet, want ik word daar onrustig van, onzeker, angstig. Ja. Kan ook, respecteer ik. Ja. Maar iedereen heeft zijn eigen keuze erin. En is dat, hoe duur is zoiets? Nou, het was vroeger heel duur. Even voor jouw beeld. De eerste menselijk DNA-profiel 20 jaar geleden kostte 100 miljoen. Wow. Of zelfs een paar miljard. En nu krijg je het voor het hele menselijk DNA-profiel tussen de 100 en de 1000 euro. Oh ja. Dus het is enorm omlaag gegaan. En voor deelgebieden is het zelfs nog goedkoper. Ja. Deeltesten, een deel van je DNA. Oké, dus het is eigenlijk wel een stuk toegankelijker geworden. Het is alsnog natuurlijk veel geld, maar het staat niet meer in verhouding met hoe duur het dan vroeger was. Het is veel goedkoper geworden. Het is eigenlijk veel sneller gegaan dan de wet van Moore. Hè, die de kosten van chips elke 2 jaar halveert. Hè, dat al 50 jaar geldt. Dit is veel sneller gegaan, de biotechnologie. Mm-hmm. Maar de laatste 5 jaar is het wat stabieler, moet ik wel zeggen. Maar het is een fascinerende ontwikkeling. Omdat het ook de gezondheidszorg goedkoper kan maken in Nederland. We spenderen 100 miljard per jaar aan de zorg. Ja. Allemaal correctie, het oplossen van problemen. Dus vaak zijn we te laat. Terwijl preventieve zorg doen we te weinig. Nou, dit is een onderdeel van preventieve zorg. Dus als je die 1000 euro investeert, of die 100 euro... en het bestel doe je met alle Nederlanders... Dan kun je heel veel zorgkosten voorkomen. Dus de return on investment is zeer positief als we het zouden doen. Ja want dan kan je dus, wat jij ook uitlegde... dan kan je dus met zo'n scan, of zeg maar het uitlezen van zo'n DNA-profiel... kan je dus kijken waar ben je gevoelig voor... Dus als je daar preventief dan al op let, dat scheelt dan eigenlijk heel veel zorgkosten. Exact. Ja. Oké, dus en waarom denk je dat er dan nog niet is? Want als ik het jou zou horen zeggen, denk je, 1 plus 1 is 2. Ja, dat heeft meerdere redenen. Andere landen gaan daar iets sneller mee om, zeg maar. Iets meer geaccepteerd of verantwoordelijk ook. Of proactief. Kijk, in Nederland gaat het traag, omdat we zitten nog met wetgeving... Het moet worden aangepast. In Amerika is het al heel lang. Hè. Dan heb je GINA bijvoorbeeld. Genetic Information Non-Discrimination Act. Dus je mag dan als werkgever mensen niet weigeren of discrimineren op basis van een DNA-profiel. Ja. Ook op andere gebieden trouwens. Dus dat is heel positief. Nou, dat kost allemaal wat meer tijd in Nederland en Europa. Daarnaast heb je natuurlijk de vergoedingen van de zorgverzekeraars. Die doen soms nog wat moeilijk. Er is ook wat weerstand, hè, dat mensen natuurlijk zelf hier kritisch naar kijken, burgers. Hè, vanwege privacy en security, voor een deel is ook wel een deel ook terecht, een deel onterecht. We zijn wat conservatiever ten aanzien van technologie geworden de afgelopen 10 jaar. Mm. Ja, ook fouten op het gebied van digitale media. En de laatste factor die ook heel belangrijk is, maar is dan de lobbyisten van bepaalde machtsblokken. Artsen misschien in dit geval, of misschien bepaalde producenten. Van voedsel, van medicijnen. Mm-hmm. Die bang zijn om omzet te verliezen als gevolg van deze ontwikkeling. Ja? Dat speelt ook een rol, ja. De meeste innovaties die significant zijn... krijg je een soort weerstand van bestaande partijen... omdat het hun business kan beïnvloeden. Ja. Is er nog iets anders als het gaat om biotechnologie... nog even als afsluiter van dit kopje... waarvan je zegt, dat moeten we echt in de gaten houden... of dat gaat los van dit, hè, dat uitlezen van zo'n DNA-profiel bijvoorbeeld... is er nog iets waarvan je zegt... hier verwachten komende jaren echt grote stappen in? In de biotechnologie, mm-hmm. Wat je nu ziet door COVID, de pandemie... dat mRNA-techniek... nu toch wel breder gaat worden toegepast. Ja. Ook voor kankerbestrijding. Dus dat zijn wel interessante... Dat is de technologie die ook voor de vaccins is gebruikt. Ja, exact. Ja. Dus dat vind ik wel een interessante. Ja, wat ook wel interessant is, iets verder dan biotech, maar je ziet ook dat bijvoorbeeld toepassing op het gebied van licht en geluid, mm-hmm. ook tegen kankerbestrijding, of bij kankerbestrijding, echt wel grote impact hebben voor het eerst. Dus dat is ook wel hoopgevend. Ja. Ja. Nou, dus we hebben er nu een aantal gehad, een aantal onderwerpen waar we op gaan letten. En we willen graag afsluiten met kernfusie. Dat is weer een compleet ander onderwerp. En daar houden we ons in Nederland misschien iets minder mee bezig. Maar het belooft al decennia lang de energiebron van de toekomst te worden. Dus daarom willen we daar toch even over hebben. Want energie en de toekomst, dat is iets wat onze hele maatschappij, zowel in Nederland als Europa als wereldwijd, natuurlijk bezighoudt. Wat houdt het precies in dat je met kernfusie energie kan opwekken? Ja, in principe komt het uit op... je combineert water, deuterium, met tritium. Dat is een variant van lithium. Dat zijn twee grondstoffen, zeg maar, die combineer je. Dus je laat atomen, zeg maar, fuseren. Net zoals bij de zon zelf gebeurt. Hè. De zon is het voorbeeld van een ster die kernfusie creëert door het fuseren van atomen. Dat creëert is een hele krachtige energiebron die minder radioactief afval creëert dan kernatoomsplitsing, waar we nu gebruik van maken al 80 jaar, zeg maar. Het is ook veel minder schaars. Hè, dus we kunnen er veel ruimer gebruik van maken. Ja. Dus het heeft minder nadelen dan kernsplitsing. En dat op lange termijn is de verwachting dat het energiekosten 1000 keer goedkoper kan maken dan alternatieven. Ja. Nu nog niet, maar wel op langere termijn. Dus dat betekent nogal iets. Dat betekent dat we naar een overvloed van energie kunnen gaan hierdoor. Het klinkt bijna te mooi om waar te zijn. Het klinkt inderdaad te mooi om waar te zijn. Er zijn ook wel wat schaarsjes, dus bepaalde rare earth metals. Aardmetalen, zeg maar, die wat schaars zijn, die moet je hier wel voor gebruiken. Dus in die zin is er nog wel een schaarste. Mm-hmm. Maar dat is nog wel ver weg. Dus, het is wel een hoopgevende ontwikkeling. Ja, maar zijn er ook risico's aan verbonden? Nou, het is risicovol, uiteraard. Want je hebt te maken met kernafval, wel minder dan kernsplitsing. Maar ook, je hebt te maken met enorme hoge temperaturen, 1 miljoen graden of meer. En net als bij de zon, dus je moet daar heel voorzichtig mee omgaan. Dat je wil geen ellende creëren op aarde, maar door de kunstmatige zon te creëren. Dus dat wordt nu heel gecontroleerd in kleine stapjes opgeschaald. Mm-hmm. Qua tijd en capaciteit. Het interessante is dat Microsoft heeft al een deal gesloten met een van deze partijen die dit ontwikkelt. Kernfusie. Okay. Dat is Helion Energy in Amerika. Ze creëren een 50 megawatt kernfusiereactor. Over 5 jaar dus al. Wow. Ja, dat is wel fascinerend. Dus het wordt echt nu operationeel, concreet en commercieel. Ja. Ik wil niet zeggen dat het bedrijfseconomisch al concurrerend is op dit moment dan alternatieven. Of in vergelijking met alternatieven. Maar die kant gaan we wel op, is de verwachting. Ja. Ook van Microsoft. En hoe ver zijn we in de ontwikkeling? Of kan je iets zeggen over wanneer je denkt dat we dit echt goed kunnen implementeren? Nou, wat ik al zei, dus we dachten eerst 50 jaar. Dat horen we ook al 50 jaar. Maar nu wordt het dus wel echt concreet. Dus binnen 10 jaar en zelfs al binnen 5 jaar is de verwachting van Helion. Mm-hmm. Maar ook in China zit de verwachting. En ook bij ITER in Zuid-Frankrijk, in Europa. Zijn we hier ook mee bezig. Ja, zijn ze ook veel optimistischer dan, laten we zeggen, 5 jaar geleden. Dus het is echt wel in de stroomversnelling gekomen. En is het ook iets waar de Europese Unie nu erg op inzet of mee bezig is? Nou, dat leeft wel vanwege ITER in Zuid-Frankrijk, al heel lang. Dat is een van de kernbedrijven. Maar ik denk dat er nog wel een schepje bij kan. Qua bewustzijn en snelheid versnellen, investeren. Ook hier weer blijven concentreren. Niet overal versnipperen, maar doorontwikkelen binnen ITER. Ja, dan maken we een goede kans. Ja. Ik ben wel iets achter op Amerika en China weer. Maar het is wel, we kunnen nog wel aanhaken, ook hier. Nou ja, we zeggen natuurlijk heel vaak, Europa is heel erg afhankelijk van China of andere grootmachten. We zagen natuurlijk ook met Rusland, met aardgas. China ook natuurlijk met heel veel grondstoffen. Je zou kunnen zeggen, Europa, zorg dat je nu eens een keer zelf voorloper bent. Hoe kan het dat Europa toch nog altijd weer achterloopt op een China of een Amerika? Ja, dat heeft met heel veel dingen te maken. Maar de kern is leiderschap. Dus visionair leiderschap. Ja, dat betekent dat we daar echt een flinke stap moeten maken. We zijn toch te veel pragmatisch geworden. Korte termijn beleid, 4 jaar, verkiezingen, overleven. Maar uiteindelijk zal de EU, de overheid, maar ook iedereen in Europa, ook niet alleen de overheid, maar ook burgers en bedrijven, veel ambitieuzer moeten worden. Veel meer vanuit een lange termijn visie dingen ontwikkelen. En daar ook consistent beleid op voeren. Dus niet om de 4 jaar veranderen, maar gewoon lange termijn consequent beleid. Ja, dan maken we een goede kans. Want de kennis is wel hier aanwezig. Ja. Alleen te versnipperd. Ja, precies. Je hebt natuurlijk in China. Van ja, in China kunnen ze natuurlijk gewoon zeggen: we gaan dit doen en iedereen moet maar gewoon meedoen. En in Europa heb je natuurlijk wel al die landjes nog waar je allemaal mee in conclave moet. En waar je allemaal weer op één lijn moet komen. Dus ik kan me ook voorstellen dat dat ook het een en ander vertraagt. Ja, we zijn natuurlijk een democratisch gebied. Met even ook veel voordelen trouwens. Maar ja, ik denk dat het gewoon om het gaat om het maken van afspraken. Elk land heeft bijvoorbeeld één speerpunttechnologie. Duitsland bijvoorbeeld wordt dan bij wijze van spreken quantum. En Engeland niet, maar Frankrijk wordt dan kernfusie vanwege ITER. Gewoon, als we er gewoon een normale verdeling van maken, iedereen krijgt wat. Dan, maar wel met speerpuntbeleid, dan maken we denk ik een hele goede kans. Dat doen we nu niet. Dus het kan gewoon wel. Ook in een Europa zeker. Waarvan je zegt, nou ja, dat is misschien iets meer afstemmen met elkaar. Maar dat zou gewoon moeten kunnen. Nou, dat is één vraagstuk. Een ander vraagstuk is financiering. Ja, dat mag veel ambitieuzer en risicovoller zijn. Meer risiconemend. Vanuit de overheid en vanuit de investeerders zelf. Mm-hmm. En als laatste denk ik, ja, we hebben gewoon gebrek aan goed technisch personeel. Dus we moeten meer gaan investeren in het opleiden van nieuw technisch personeel. Ja, want je kan een hoop willen, maar als je de mensen er niet voor hebt, dan houdt het snel op. Ja, maar ook dat is wel oplosbaar, alleen het is een lange termijn investering. Ja. Moet je op tijd natuurlijk instappen en op tijd denken. Dit wordt in de toekomst een ding. Dus we moeten er nu eigenlijk al mensen voor gaan opleiden. In plaats van op het moment dat het moment daar is, dan ben je eigenlijk te laat. Ja, die mensen worden al opgeleid. Alleen dat moeten we gaan intensiveren. Dat lijkt meer mijn boodschap. Oké. Ja. Nou, we zijn dit uur kunstmatige intelligentie, kwantumtechnologie, biotechnologie en kernfusie in een soort vogelvlucht supersnel doorgegaan. Ik heb heel veel nieuwe dingen alweer geleerd. Maar we hebben zo nog heel veel een momentje waarbij de luisteraars ook vragen kunnen insturen en we die kunnen behandelen. Dus zeg jij, nou ja, ik zit te luisteren en mijn oren klapperen hiervan en ik heb hier en daar een vraag over. Laat het vooral weten in de gratis NPO Radio 1 app. Ja, en dan is het tijd voor muziek. Dit is een toepasselijke voor deze week. En Peebles met I Can't Stand the Rain. I can't stand the rain against my window. Bringing back sweet memories. Yeah, when the rain. Just one sound that I just de vragen. Nou, mijn gast van vandaag is innovatie-expert Jurie van Geest. En er zijn een aantal vragen voor je binnengekomen, Jurie. Ja. Een van de vragen die binnen is gekomen is er zitten toch ook gevaren aan de toekomst er zitten ook gevaren aan het voorspellen van de toekomst op basis van DNA-data. Bijvoorbeeld het uitsluiten van verzekeringen of niet aangenomen worden bij banen, et cetera. Hoe denkt de spreker hierover? Ja, hele goede vraag terecht. Ik gaf al aan in ons gesprek. Er is een wetgeving in Amerika al 10 jaar, de GINA, Genetic Information Non-Discrimination Act. Mm-hmm. Dat is exact hiervoor bedoeld, exact deze zorgen. Mm-hmm. Dus dat is gewoon illegaal. Als mensen dat doen, dan wachten ze een grote straf. Een zware straf, zeg maar, in Amerika. En dat komt ook in Europa, denk ik, voor mij. Is het er al of komt het er binnenkort aan? Dus dat is een positieve ontwikkeling. Ja, dus het wordt wel in de gaten gehouden. En iemand anders zegt ook, is het niet zo dat het nu gewoon alleen beschikbaar is voor de rijken en dat ze daarom op die manier ook weer een voorsprong hebben, omdat ze nu eenmaal meer geld hebben? Ja, dat is in het begin altijd helaas zo. Dat geldt ook voor het internet, zeg maar. Laten we zeggen eind jaren 60 al. Of begin jaren 70. Maar dat zal uiteindelijk wordt het gewoon veel goedkoper. En wordt het zal democratiseren, ja. En voor iedereen toegankelijker worden. En voor ook betaalbaarder worden. Ja. Dat is toch het patroon, zeg maar, de afgelopen 200 jaar qua nieuwe technologie. Ja, dus eigenlijk het hoort er een beetje bij. En op den duur, als het goedkoper wordt, dan is het ook goed dat het voor iedereen beschikbaar wordt. Maar aan het begin is dat gewoon. Ja, denk aan op je telefoon, hè, of mobiel internet, precies hetzelfde verhaal. Ja. Ja, dat was ook eerst niet voor iedereen toegankelijk. Jantine vraagt nog, zijn er ook technologieën, we hebben het ook een aantal besproken, maar tussen deze of andere, waarvan je gast huiverig is zelf? Je zelf denkt, nou, dat vind ik toch nog een beetje spannend. Wat ik spannend vind? kunstmatige intelligentie dus sowieso. Kernfusie ook wel. Even aan nadenken waar ik me zorgen om maak. Nou, ik zou niet 1, 2, 3 eentje weten. Ik denk dat de kunstmatige intelligentie wel mijn grootste zorg is op dit moment. Ja. En waarom? Omdat het ook maatschappelijk zo'n impact heeft. En hoe krijg je iedereen mee? Dus mijn zorg is ook van, kunnen mensen dit aan? Gaan niet mensen dit? Er is wel een soort wantrouwen in de samenleving. Is het niet een soort extra bron van extra wantrouwen? Daar maak ik me een beetje zorgen over. Dus hoe zorgen we ervoor dat mensen vertrouwen blijven hebben in nieuwe technologie. Ja. Dus ik zit meer aan de maatschappelijke kant. Mm-hmm. De menskant dan, laten we zeggen, de technologie zelf. Ja. Daar heb ik ook wel wat zorgen over, maar minder dan de menskant, zeg maar. Ja. Nou, en ik kan me ook voorstellen dat als ik naar mijn leven kijk, ik ben bijna 30, hoeveel er in mijn leven al is veranderd op het gebied van technologie. En je kijkt naar het beginpunt en nu kan ik me ook voorstellen dat op een gegeven moment er ook mensen zijn die zeggen, ik kan het gewoon niet meer zo goed bijbenen. Alsof mijn brein het gewoon, dat het te snel gaat voor mijn brein om al die nieuwe ontwikkelingen te verwerken. Ja, het gaat steeds sneller, maar het zal steeds sneller gaan. Ja. Dat noemen ze dan de singulariteit. Nou, daar ben ik zelf al 15 jaar mee bezig, dat zie je nu wel gebeuren. Dus het convergeren van het samenkomen van heel veel technologieën die elkaar gaan versterken. En die technologieën zelf versnellen ook al. Of die verdubbeling capaciteit elke 2 jaar. Of soms iets sneller of langzamer. Dat zal doorgaan. Dus het wordt niet makkelijker. Het zal heftiger worden. Dus daar maak ik me wel zorgen over. Hoe kan iedereen bijblijven? Ja, en kan ons brein dat eigenlijk wel aan? Uiteraard. Kijk, niet iedereen hoeft overal iets van af te weten. Maar kijk, je zult wel mee moeten in het adopteren hiervan. Het accepteren hiervan. Ja. En het wordt steeds gebruiksvriendelijker. Dus we hoeven alles te weten hoe alles werkt. Maar wel hoe je er gebruik van maakt. Zeg maar, de toepassingen, zeg maar. Ja. Ja. Dus. Ja, we hebben het dus over 4 thema's gehad vanmorgen. Kunstmatige intelligentie, kwantumtechnologie, biotechnologie en kernfusie. En ik begreep dat, ondanks dat het 4 verschillende thema's zijn, dat ze ook toch weer allemaal inhaken op elkaar. Ja. En ook weer een soort samenspel tussen deze nieuwe technologieën is. Kan je uitleggen waarom dat zo is? Ja, als we even visueel gaan denken met z'n allen. Ja. Kijk, kwantumtechnologie is de hardware laag van de toekomst. Niet alleen, maar wel waar de complexe waar de energie zit. Mm-hmm. Dan heb je natuurlijk een besturingssysteem. Nou, dat zou blockchain kunnen zijn of iets anders, maar dat laat ik even passeren. Daarboven heb je de softwarelaag. Nou, dat wordt kunstmatige intelligentie. Dit zijn de horizontale lagen die alles gaat beïnvloeden. En daarbovenop heb je verticale technologieën, zoals biotechnologie of nanotechnologie of kernfusie. Die maken gebruik van kwantumtechnologie. Kunstmatige intelligentie. Dus kunstmatige intelligentie gaat inhaken op kwantumtechnologie. Krijg je kwantum kunstmatige intelligentie. En dat wordt de voedingsbron van allerlei verticale toepassingsgebieden. Dus biotechnologie, kernfusie, robots, drones, et cetera. Dus daarom komen al die technologieën bij elkaar samen. Dus quantum AI, quantum AI wordt de krachtige machine, zeg maar, de motor om die andere gebieden te versnellen. Ja. Zo kan je het ongeveer samenvatten. Ja. Ja, nou heel helder. Dus eigenlijk heeft het elkaar ook weer nodig om weer verder te ontwikkelen. Het heeft elkaar nodig, ja. Kijk, bijvoorbeeld kunstmatige intelligentie, ja, dat loopt vast. Want qua rekenkracht, dus je hebt quantumcomputers, dus heb je nodig om al die data die wij creëren met z'n allen, om dat te verwerken in de toekomst. Ja. En kernfusie, ja, hebben we weer nodig, zeg maar, voor een circulaire economie. Om het klimaat te redden en de materialen te hergebruiken en de grondstoffenschaarste transitie te managen. Want als je kernfusie hebt, kun je 1000 keer goedkoper goederen, producten deassembleren naar grondstoffen en hergebruiken, recyclen. Dat is nu vaak te duur. Mm-hmm. Dus al die dingen hebben met elkaar te maken om onze grote vraagstukken op te lossen. Ja. In dit geval klimaat en grondstoffenschaarste. Het is niet alleen maar eng en spannend, die nieuwe technologieën, maar ook dus heel belangrijk om de problemen die we ook gaan zien, zoals klimaatverandering, ook weer aan te pakken. Precies. Ja. En de dag is voor jou nu natuurlijk begonnen. Wat ga je vandaag doen? Wat houdt jouw baan als innovatie-expert in? Wat ga je vandaag nog doen om die expertise verder op te vijzelen? Nou ja, ik volg het nieuws een beetje op afstand. Ik ben op vakantie met mijn gezin en in Noorwegen. Dus we gaan lekker hiken. Dus, heerlijk. Dus nu even niet werken, maar gewoon lekker vakantie vieren. Ja, dat is belangrijk. Een stuk balans in het leven. Ja, nou heel goed, heel goed. Misschien ook nog een klein beetje bijslapen dan. Een beetje bijslapen ook inderdaad. Die was wel even een uitdaging voor mij. Ja, en ook vanuit het hoofd naar het hart in de natuur. Ja. Hartstikke goed. En super fijn dat je zelfs op je vakantie je dag met ons wilde beginnen. Dankjewel, Joeri van Geest, innovatie-expert. Ja, dit was Vroeg van vrijdag 28 juli. Het programma kun je terugluisteren als podcast. En maandag zit ik weer voor je klaar met een nieuwe gast. Nu gaat jouw ochtend verder met Astrid Kersenboom en het NOS Radio 1 Journaal. Fijne dag. NPO Radio 1.